tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 4 dzień września, na zegarze 5. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań prezes Sądu Najwyższego zapowiada premier. Na wyjście z aresztu za kaucją byłego szefa Agencji Rezerw Strategicznych nie zgodził się sąd w Londynie. Na torach w Katowicach protestowali związkowcy z PKP Cargo. Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego ma kierować sędzia Dawid Miąsik. Zdecydowała o tym pierwsza prezes sądu Małgorzata Manowska, która przejęła izbę po zakończeniu kadencji Piotra Prusinowskiego. Premier Donald Tusk zapowiedział zawiadomienie prokuratury w sprawie jego zdaniem nielegalnych działań Małgorzaty Manowskiej. O tym, że to właśnie Dawid Miąsik, czyli najstarszy stażem przewodniczący Wydziału w Izbie Pracy, powinien przejąć obowiązki byłego prezesa, mówił m.in. sam Piotr Prusinowski. O nielegalnym przejęciu izby przez pierwszą prezes mówił też premier Donald Tusk. No coś bardzo dziwnego i złego się stało. Oczywiście nie można uznać tego zamachu pani Manowskiej i nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej izbie, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą izbą. Były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, powiedział natomiast, że przepisy nie mówią wprost, iż obowiązki prezesa powinien przejąć Dawid Miąsik. Ustawa przewiduje ruch ze strony prezydenta, wskazanie osoby, która zwoła zgromadzenie i je poprowadzi i wyłoni kandydatów. To, jak wiemy, wymaga kontrasygnaty premiera, no i po ostatnim zamieszaniu taki pad nastąpił. Dawid Miąsik powinien kierować Izbą Pracy do czasu, kiedy prezydent powierzy te obowiązki wybranemu sędziemu. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar uznał wszystkie wczorajsze decyzje pierwszej prezes Sądu Najwyższego w sprawie Izby Pracy za nieważne. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie wyjdzie z aresztu za kaucją, zdecydował londyński sąd rozpatrujący sprawę jego ekstradycji do Polski. Wcześniej Michał K. nie zgodził się na dobrowolny powrót do kraju, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Będzie się toczyło postępowanie o wydanie, a więc o taką uproszczoną formę ekstradycji. Natomiast to nie jest taka procedura prosta i szybka jak w przypadku europejskiego nakazu aresztowania, a więc tej instytucji obowiązującej w ramach Unii Europejskiej. Były prezes rządowej agencji został zatrzymany przez brytyjską policję po wydaniu przez warszawski sąd europejskiego nakazu aresztowania. Prokurator chce mu postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień. W tej sprawie śledczy wystawili też list gończy za Pawłem Szopą. Biznesmen i twórca marki Red is Bad miał sprzedawać agencji m.in. agregaty prądotwórcze po znacznie zawyżonych cenach. Według raportu CBA miał na tym zarobić ponad 500 000 zł. Związkowcy z PKP Cargo protestowali na torach kolejowych między stacjami Katowice a Katowice-Zawodzie. W tej spółce oraz w PKP Cargo Tabor pracę ma stracić kilka tysięcy osób. Restrukturyzacja nie powinna odbywać się kosztem pracowników, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Olbrzymi apel do wszystkich rządzących, do pana prezesa, do prezesa grupy PKP, do pana premiera, tak jak tutaj wisi ten transparent, żeby pan premier ratował kolejarzy, żeby zmienić sekwencję negocjacji, żeby nie zwalniać tych ludzi, żeby nie wyrzucać ich na bruk. Na tym nie polega żadna restrukturyzacja żadnej firmy. Ludzi ciężkie czasy w firmie powinny dotknąć na samym końcu, a nie na samym początku. W proteście wzięło udział ponad 100 związkowców. Promocję polskiego przemysłu obronnego zapowiedzieli na targach w Kielcach minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera mówił o produktach, które mają być sprzedawane na całym świecie. Katalog, który promuje MON i BBN, to ponad 200-stronicowa publikacja, która lada dzień zostanie rozesłana do polskich placówek dyplomatycznych i ataszatów. Już w Turcji jest na biurku ministra obrony. Ten katalog jest już w Wielkiej Brytanii. Wszystkie ataszaty wojskowe będą zobowiązane do tego, żeby promować polski przemysł. Mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W katalogu opisano produkty, które oferują spółki Skarbu Państwa oraz te komercyjne, podkreśla z kolei szef BBN Jacek Siewiera. Państwo musi wspierać ten kierunek. Nie możemy pozwolić na to, żeby 4,5 albo 5% naszego PKB co roku oddawać do obcej stolicy. Zaprezentowany w Kielcach katalog powstał rok temu. Początkowo była to tylko inicjatywa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak powstaje dźwięk i jak działa ciśnienie, można było się dowiedzieć obok pomnika Syreny w Warszawie. Centrum Nauki Kopernik rozpoczyna spotkania w plenerze na czas remontu swojej siedziby. Zajęcia prowadzi m.in. Natalia Arciszewska. Budynek zamknięty, ale my nie czujemy się tym za bardzo ograniczeni. Raczej czujemy, że to są jakieś nowe możliwości, żeby wyjść do ludzi, co kochamy. Jak widać, mnóstwo zabawy tutaj dookoła. My sami mamy sporo zabawy w związku z tym. Zapowiadamy, że w każdym tygodniu chcemy się pojawić gdzieś. To jest pierwszy, a nie ostatni raz. Do końca października będziemy szaleć na mieście. Kolejne spotkanie z animatorami w piątek. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych Centrum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 5, sprawdzamy, co słychać się w pogodzie. W środę zachmurzenie małe na wschodzie i południu kraju, także umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W górach i w rejonach podgórskich po południu miejscami lokalne, przelotne opady deszczu, a także burze. W czasie burz suma opadów do około 15 mm, a na termometrach od 25 do 32 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właściwie połowa za nami, a połowa przed nami. Po do godziny 6 jesteśmy w ramach audycji Coś mi świta z Państwem. Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz spędza ten czas przy mikrofonie i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Proszę zostać z nami, proszę nie regulować radioodbiorników. Poranek to tak jak w piosence. Możemy się pod tym podpisać, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na sukcesy polskich paralimpijczyków. 9 minut po godzinie 5. Coś mi świta w trójce. No i teraz nieco więcej na ten temat będziemy Państwu mówić. Igrzyska paralimpijskie w Paryżu trwają. Trwać będą do 8 września. Bilans medalowy się powiększa. Między innymi Lucyna Kornobyc wywalczyła srebrny medal Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu w kategorii czy w konkurencji pchnięcia kulą w klasie F35. Polka uzyskała odległość ponad 8 metrów. To jest najlepszy rezultat w sezonie i o tym można przeczytać m.in. na łamach Polskiego Radia 24.pl. Ale w naszym studiu wczoraj, w czasie popołudniowego zapraszamy do trójki, gościła Jagoda Kibil, która wystąpiła w Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu, ale wcześniej można było zobaczyć ją także w Tokio.

Kolejny wyjątkowy koncert, kolejny wyjątkowy wieczór zbliża się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w najbliższą niedzielę między 19 a 20. Również w formie transmisji na antenie koncert zespołu Współgłosy. Jest to projekt, który został założony w 2021 roku. Autorski projekt Marcela Balińskiego, kompozytora, pianisty i animatora kultury. W jego skład wchodzi chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz trio jazzowe. W 2022 roku do chóru związanego z warsztatami terapii zajęciowej Freida dołączyli również aktorzy Magdalena Koleśnik, a także Bartosz Bielenia. No i taki koncert na naszej antenie odbędzie się z wprowadzeniem Piotra Meca. Proszę sobie zapisać. Najbliższa niedziela, 8 dzień września, 19.05, transmisja ze studia Agnieszki Osieckiej na naszej antenie. 24 minuty teraz po godzinie 5. Pearl Jam i Jeremy to jeszcze jedna piosenka, z którą oczywiście wiele osób ma dużo wspomnień, bo formacja Pearl Jam to jest jedna z tych ulubionych, mam wrażenie, zwłaszcza w ramach pewnego pokolenia, i myślę sobie, że warto w tym momencie podkręcić nieco głośność w radioodbiornikach. Pearl Jam i Jeremy, Będzie ogień. The fact that money didn't care, King James. to promocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. A na zegarze 5.30, czas na serwis Trójki w skrócie i Agnieszka Drost. Wojsko polskie poderwało myśliwce przy wschodniej granicy w związku z rosyjskimi atakami na zachodzie, na zachodnie regiony Ukrainy. Poinformowało o tym na platformie X dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej. Na te decyzje czekają osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. To od niej zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. Uczniowie powinni jeść śniadanie. Według różnych badań to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który ma wpływ na zdolność uczenia, koncentrację i rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Polscy uczniowie przeważnie jedzą śniadanie w domu. Zazwyczaj to jem omlet i piję wodę. Co zabierasz do szkoły do jedzenia? No kanapki. Do picia to sok, no i tak jakiś batonik. Płatki z mlekiem tak najczęściej, czasami kanapki z ogórkiem albo czymś innym. No ja nie wiem, ja też płatki z mlekiem, kanapki, nie wiem. Może czasami nic nie jem, po prostu idę do szkoły. A uczniowie, którzy nie jedzą w szkole drugiego śniadania, częściej skarżą się na bóle głowy, złe samopoczucie, a także mają gorsze wyniki w nauce. A na pełny serwis zapraszam o 6. No dobrze, nie tylko pierwsze, drugie, ale też trzecie śniadanie, bo redakcja zobowiązuje, tu Trójka i coś mi świta. Jak zawsze, zamieszanie o poranku, ale tak to jest. Na żywo, przynajmniej. W środę zachmurzenie małe, na wschodzie i południu kraju także umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, czyli kolejny słoneczny, upalny wręcz dzień nam się szykuje, ale mogą się faktycznie też pojawić burze, zwłaszcza w rejonach podgórskich i w górach po południu. Te burze są zapowiadane, opady deszczu i burze właśnie. Wysokość opadów do 15 mm, prędkość wiatru do 55 km na godzinę. No i te temperatury od 25 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 32 stopni. 32 minuty po godzinie 5, no to sobota wieczór i Hugo to teraz przed nami, a potem jeszcze Goldfrapp i Rocket. Coś mi świta w Trójce, małpa.polskieradio.pl i świt@polskieradio.pl w ten sposób i mailowo można się z nami kontaktować, do czego zapraszamy. W sobotę wieczorem powiał ciepły wiatr, w buławce przeczuć coś się może stać. Dudni ulica, obcych świateł blask, wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się luz. Się luz i otwiera się nóż, nudno brzmi. szans, by nacisnąć plus i zmienić zasady w grze. Sprawdzamy doniesienia z portali, ale też przypominamy to, co wydarzyć się dzisiaj może w ciągu dnia. Dzisiaj zakończy się na przykład dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewają się, że Rada nie zmieni stóp procentowych NBP i główna stopa procentowa Banku Centralnego, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 5,75%. To ważne informacje, zwłaszcza w kontekście naszych pieniędzy, również kredytów. Warto też przypomnieć, że dzisiaj drugi dzień 33. Forum Ekonomicznego w Karpaczu pod hasłem Czas Nowych Liderów, razem kształtując przyszłość. O tym w serwisach informacyjnych Państwu będziemy opowiadać. Dzisiaj wystąpienia będą mieć politycy PSL i Trzeciej Drogi i Lewicy, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, szef PSL, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Program tegorocznego forum przewiduje około 600 wydarzeń, czyli sesji plenarnych, paneli, prezentacji, rozmów, spotkań. autorskich. Do tematu wracać będziemy. Teraz Polskie Radio 24.pl o politycznym trzęsieniu ziemi w Ukrainie. We wtorek rezygnację ze stanowiska złożyło trzech ukraińskich ministrów. Chodzi o Oleksandra Kamyszyna, Denysa Maliuskę i Rusłana Strzelca, czyli kolejno ministra przemysłu strategicznego, ministra sprawiedliwości, a także ministra środowiska. Emocje budzi przede wszystkim rezygnacja Oleksandra Kamysza, który nadzorował produkcję broni w czasie wojny z Rosją, która cały czas trwa. Zresztą o tym kolejnym niespokojnym dniu, a właściwie nocy, informowaliśmy przed chwilą w serwisie Trójki. Sam były minister potwierdził swoje odejście za pośrednictwem platformy Telegram. Będę kontynuował pracę w sektorze obronnym, ale w innej roli, napisał Kamyszyn. No i więcej na ten temat na polskieradio24.pl Państwo znajdą. A teraz ekologia. To jest ten temat, do którego wracamy regularnie w Trójce. Mętny kolor i nieprzyjemny zapach. Wyłowiono 100 kg śniętych ryb z Baryczy na granicy województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Wyłowiono właśnie około 100 kg śniętych ryb. Od 1 września trwa szeroko zakrojona akcja ratowania rzeki. Woda jest intensywnie natleniana. Podjęto również decyzję o wykoszeniu dna. Właściwie wszystkie ręce na pokład. Taką odezwę czytamy w ramach tego artykułu, który można znaleźć na polskieradio24.pl, ale też kontynuując ten wątek, warmińsko-mazurskie i informacja o 800 kg śniętych ryb, które zostały znalezione w jeziorze Łańskim, znalezione i wyłowione niedaleko miejscowości Stara Kaletka w powiecie olsztyńskim. Są to głównie sielawy, jezioro jest teraz napowietrzane, a ryby są usuwane, wyjaśnia Joanna Szerenos-Pawlicz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku. Przyczyną śnięcia głównie jednego gatunku ryb, sielawy, najprawdopodobniej należy upatrywać w wysokich temperaturach i braku odpowiedniej ilości tlenu w wodzie. Użytkownik rybacki podjął działania polegające na napowietrzaniu najgłębszych miejsc akwenu, co powinno przyczynić się do poprawy sytuacji. Dodatkowo trwa akcja usuwania śniętych ryb. Do wczoraj zebrano 800 kg martwych ryb. Jest to ogromna liczba, prawda? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie pobrał do badania próbki wody z jeziora Łańskiego. Za 17 minut 6, kolejny upalny dzień przed nami. No to teraz Bajm. Chwila prawdy i łez. I wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum, gdy zaczęłaś się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz, gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, żyć bez ciebie to rozkosz, to cud. Tylko nocą na sen znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. Płynie w nas gorąca krew, ścieka się jak krew. Płynie w nas gorąca krew, ścieka się jak krew. Chwila prawdy i łez. I wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum, kiedy stałam samotna jak pies. Byłeś tylko krok. Miasto wrzało od wścieków i krąt. Myślałam, do cholery, to chyba tylko sen. Wciąż progi i bariery zmieniają się. Za 13 minut szósta, coś mi świta w trójce. Na za chwilę godzina szósta, po szóstej poranne zapraszamy do trójki. Jeden z tematów, którym zajmie się Robert Grzędowski, i to taki ważny temat, biorąc pod uwagę sportowe zainteresowania Roberta. Walka o każdy punkt, ciężka praca i determinacja. Mowa o zawodnikach rugby na wózkach. W Paryżu wczoraj zakończyły się zmagania w tej dyscyplinie paralimpijczyków. A my sprawdziliśmy, jak ten sport ma się w Polsce. Swoich sił spróbował Paweł Turski, a jego starań doglądał prezes klubu Four Kings Dominik Wiatrak. Gra polega głównie na kontakcie wózek w wózek. Wózkami możemy się blokować, zatrzymywać, nawet przewracać. Zaczynamy trening okrzykiem. Raz, dwa, trzy! Four Kings! Zmieniamy kółeczko dookoła sali. Interwał. Gaz. Jak się podoba? Na razie to bardzo odstaje poziomy, to jednak trzeba przyznać. No tak, ale to jest wszystko do wypracowania oczywiście. Ale jak na pierwszy raz, to na razie mam nadzieję, panie trenerze, nie jest tak źle. Nie no, te podania były całkiem w porządku. Paweł Turski jutro zresztą odezwie się między 4 a 6, bo razem ze mną współprowadzi Coś mi świta. Być może więcej o tym opowie, o swoich doświadczeniach związanych z nagraniem, ale też nie trzeba czekać do jutra, bo więcej o treningach zawodników rugby na wózkach i o tym, jak na ich treningu poradził sobie Paweł Turski po godzinie 7. W porannym zapraszamy do trójki. Zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Coś mi świta. Opętał mnie, wbiła się strzałą do mojego serca. Nie wiem, czy chcę walczyć, czy się poddać jej. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już działa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, o, co mnie ciągnie w twoją. Spojrzenie gwarantuje mi spektakl. Nie umiem się oprzeć, nie mam nawet pojęcia, czemu znów ląduję w twoich słodkich objęciach. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już jawa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, o, co mnie ciągnie w twoje. Powiedz, co ci mogę dać. Ej, ej, o, wiem już.